benga kangwe na miso ya bato belle de belle oh bella elle so manda ki mana yo mula mige tango ya pasi oh boti singa lelo bana mine sena libala lelo zibo mengo na komi bololo kati andako oya ko sambi sanga ina ko kamwa tata na bana na pesa ndoto na peve ya longo pona lo sambo belele belele oh kamba kitoko lula kinga ina ko mwana ezali nanu ko vanda ya mwasikati anda ko ondi makinga Yobo yanga lelo lobi tondele toko tunana Mobali aboya konga inasala nini tatana bana Na pesa nzoto na kopo tona lo sambo Pona bosana belele Belele Botona los amos.